जगाए अपने दिलों में हम क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम है हमें जाना कहां चले हैं कहां पे हम हमसे पूछे है ये मातरे वतन Shyamalam Mataram